Goedenavond. Dank u wel om te komen. Ik moet eerst een paar afspraken maken. Ik heb een wekker mee. En die staat nu al ingesteld dat ik 135 minuten ga spreken. Als het afloopt, als die afloopt, dan stop ik. Het kan ook zijn dat ik te weinig inspiratie heb, dan ga ik nog een filmpje of weet ik wat tonen. Maar ik ga maar 135 minuten, dus een uur en een half, dat zal al meer dan voldoende zijn. Een tweede bekentenis die ik afleg, en dan meteen toon ik het een beetje. Het is een, ik zit een beetje in een rally van allerlei toespraken die ik gehouden heb, zeer onlangs, laatste donderdag aan de Berlage, en nu vandaag in de Singel, en dan volgende donderdag in München. En ik heb een beetje het stramien van alle drie behouden, de basis, maar toch heb ik hem een beetje aangepast aan de tijden en de tijden en de plek waar we hier zijn. Dus je hebt toch een soort verhaal dat ik bedacht heb voor deze lezing hier in de Singel, die zoveel betekend heeft al gedurende jaren voor ons in de architectuur. Ik wou eerst vertellen dat ik soms in de ik-vorm spreek, maar ik bedoel altijd wij. Wij, Robrecht en Daam architecten, en ik heb Hilde nog niet gezien, maar we zijn samen begonnen. Zonder Hilde was het helemaal ondenkbaar. Er is ook een zoon gekomen, die is op vakantie nu, vond het niet nodig om naar zijn vader te komen luisteren. Maar heel goed gegund, want we zijn hard bezig elke dag. Maar ik wou iets vertellen, iets heel eenvoudigs, over Robrecht en Daam architecten. Het is een groep mensen die ontwerpen maakt en met die ontwerpen probeert gebouwen te realiseren, dat die een enorme gerichtheid heeft naar dat maken van gebouwen. En die daar ook, en ik zeg dat met de grootste nederigheid, die daar ook probeert zijn brood mee te verdienen, die daar een beroep van wil maken, een vrij simpele, logische gang van dingen te maken, te ontwerpen, ze tot een gebouw te leiden. En dat is als een soort professie, als een beroep beleven, dagelijks. En we vinden dat eerzaam om dat te doen. En het is onze grootste betrachting dat we daar zelf mee leven, kunnen van leven. Het heeft toch een wonderbaarlijk leven gegeven ook. En het ziet er naar uit dat dit nog een eindje doorloopt. Een zeer verrassend leven met als een soort rollende steen van verschillende dingen die gebeurd zijn. En ik probeer dit vandaag ook een beetje te tonen en te verantwoorden. Ik groet ook mijn generatie, José, Mark, Christian, Hilde, heel bijzonder. Ik zal het niet zoveel, ik ga geen foto's van onszelf meer tonen. Ik heb begrepen dat jullie al het een en het ander gezien hebben, hoe we eruit zagen in onze jonge tijd. Maar ik begin met dit project, dat ik niet exclusief als het echte begin of van onze werkzaamheden, maar toch dat jaar 1992 was, en dat stond ertussen bijna 25 jaar geleden. Stel je voor, dat het jaar 1992 was toch heel erg bijzonder, want er komt nog straks iets over 92. Soms zijn er van die jaren die er toch... Namelijk de oude paviljoenen, die eigenlijk een fragment waren van onze bezigheden als architecten van de negende documenta in Duitsland. We zitten ondertussen al aan de dertiende of zo, weet ik veel, of de veertiende straks. We hebben daar als een van de activiteiten die oude paviljoens gebouwd voor de 100 dagen van de documenta. Ik kom er straks in een soort loop weer op terug. Het mooie van deze vraagstelling in de kring van Jan Hoed en van Pierluigi Tazzi en Dennis Zakharopoulos, de kern, maar ook werd er heel vroegtijdig gepraat met kunstenaars, en die komen ook nog even kort. Thomas Schutte was daar toen aanwezig in de voorbereidende besprekingen. Gerhard Richter. En het mooie van de vraagstelling was, kan jij schilderijen of wat daarvoor doorgaat, of wat in de meest ruime zin, in een park gaan tonen? Dat was helemaal niet de gewoonte in de geschiedenis van de documenta. Het park is voor sculpturen. Maar het mooie van de gedachtegang van schilderijen in een landschap te gaan tonen en daar een soort gebouw voor te bedenken. Het heeft voor ons ook een soort tool geweest, een soort aangrijping van een soort simpel verstand van, en een soort simpele, oneerlijke opdeling te maken van de kunsten of van de visuele kunsten. De origine van de schilderkunst is het landschap. Is het raam waardoorheen je kijkt en je ziet daar een diepte, een perspectief, een landschap. Ik weet dat er portretkunst enzovoort, even aan de kant. De origine van het landschap, de origine van de schilderkunst is het landschap. En de schilderkunst heeft ook dat ephemere, dat illusoire. En voor dit soort, met dit soort van wetenschap hebben wij deze oude paviljoenen gebouwd voor die 100 dagen. Die zijn later gedemonteerd, weer opgebouwd. En in Almere in Nederland, weer gedemonteerd, opnieuw opgebouwd nu in Apeldoorn. Ik heb niet de laatste... Nu, die paviljoenen, die hadden uiteraard die gesloten zijde. Je kon ze overschouwen vanuit het centrum of vanuit de Friedrichsplatz. In Kassel overschouwde je de oude. Oude betekent moeras. En het oude park was een van die grote parken, rococo-parken, die herconstrueerd zijn. En eigenlijk mede in dat fenomeen is de documenta ontstaan als een soort zijgebeuren. Dus die oude en die paviljoenen en die schuivende volumes, die geïnspireerd aan... als je in een station en je ziet een trein, jij komt aan en er is een andere trein die vertrekt, die overlappende beelden waren heel erg inspirerend. Ik heb altijd, als je door dat raam kijkt, eerst en vooral word je dikwijls jezelf, zie je nog jezelf op de koop toe gereflecteerd en dan... Het beeld van die andere trein doorheen, die andere trein zie je nooit. Die overlappende beelden leek ons een soort painterly quality te hebben en is een soort aanleiding en inspiratie geweest voor deze oude paviljoenen. Mensen die ons ontzettend dierbaar zijn en die we leren kennen hebben eigenlijk in het fameuze jaar 86... zoals Isa Gensken, Gerhard Richter, die kwamen allemaal naar... Enfin, Isa Gensken kwam naar Gent om naar die fameuze Jan Hoed tentoonstelling, die historische tentoonstelling, Chambre d'Amis te komen. Later kunnen wij samenwerken. Isaac Genske is voor mij nog altijd een van de allergrootste op dit moment. Ik zag net 3 weken geleden haar tentoonstelling in het Stedelijk in Amsterdam. En ik was echt perplex. Dat was zo'n krachtige tentoonstelling van een vrouw die een ontzettende stappen zet ook in haar werk. Dit is de kleine kamer van Gerhard Richter. Hadden we een soort kabinet voor hem bedacht, omdat een heel verhaal daar rond. We hadden net het mineralogisch kabinet van Goethe. En Richter is voor mij zo'n soort Duitser van die allure, als Goethe. Een soort man die een enorme impressie op mij gemaakt heeft. En als mens, als kunstenaar, als soort uomo universalis. En ik dacht en vroeg, wat zie je in die gestriped schilderijen? En ik had hem toen verteld over Frederik van Neden, over de koele meren des doods en ook over het lis enzovoort. Toen op die manier zijn we op dat fineer terechtgekomen. En dan kwam er dat kleine schilderijtje dat hij net voor de installatie van zijn kamer in de oude paviljoen geschilderd had. Dat kleine bloemstuk. Ik zie een man nog altijd op zijn atelier staan, apetrots op dat kleine schilderij. En hij heeft zelf zijn unieke foto, vind ik, van Gerhard Richter bovenaan de ladder. Hij was toen 60 in 92. En dat schilderijtje en die driehoekige figuur die mij hoe dan ook op dat moment, onmiddellijk als ik dat aanschouwde, aan een soort van schilderijconstructie, die driehoekige figuur die je heel dikwijls aantreft in de kruisafname van verschillende schilders. Ik had Rubens kunnen nemen, ik had Caravaggio kunnen nemen, maar ik heb gewoon een rare en toch wel ontzettende schilderij. Ik wil graag ook jullie leren kennismaken met dit schilderij van Rosso Fiorentino, een van die manieristen uit de periode van Pontormo. Een heftig schilderij, een heftige beeldconstructie van mensen in de ruimte. En ik wou dat even meegeven met dat beeld van Gerhard Richter, die zelf op de ladder helemaal boven zijn assistenten, zijn ophanging doet, helemaal uitgemeten. Hij heeft het hele kamer eerst geconstrueerd op zijn atelierboom. Dan het golfclubhuis meteen. Er zit geen, logische opeenvolging van de werken. Toch hangen ze op een of andere manier aan elkaar. Dat golfclubhuis inderdaad van Ludwig Mies van der Rohe, dat wij schaal op één op één in 2012 geconstrueerd hebben in Krefeld, quasi exact op de plek waar Mies ooit dat golfclubhuis voor bedacht heeft. Dus het is erg gelukt dat wij in datzelfde landschap op een enige 50 meter na het hebben kunnen construeren op de plek waar Mies van der Rohe het wou construeren. Dit is een hele vroege schets, maar die alle componenten van dat project. Mies was iemand die echt ook wel recht doordacht, die niet van links naar rechts enzovoort dacht, maar je zag in die tekeningen die bewaard worden In het Museum of Modern Art in New York zie je gestaag zijn stappen die hij zet in één richting. Die vlamachtige ding, dat is eigenlijk het parcours dat auto's moesten afleggen. En dan zie je een soort van kruis in dat grondplan en dat is eigenlijk gebleven. En dan heeft hij dat verder ontwikkeld. Het is nooit tot een volledig einde gekomen. De schetsen zijn altijd op dit niveau gebleven. Het gebouw is er nooit gekomen. We zijn 1930. Niet zozeer door het aankomende nazisme, als wel dat 1930 ook een crisisjaar was. En dat die hele industrie ook in Duitsland, zoals in de andere landen in de wereld, in elkaar aan het tuimelen was. En Mies ontwierp dit golfclubhuis voor een soort industriële elite van het stadje Krefeld. Je weet dat daar die twee prachtige bakstenen villa's staan, het Huis Lange en het Huis Esters. Als je er nog niet geweest bent, dan echt doe je zelf een favor. Ik kan er op één dag heen en terug naartoe. Krefeld is helemaal niet ver. Het is een museum geworden ondertussen. En de grand-granddaughter of Herman Lange, de cliënt en vriend van Mies, Herman Lange, is de vrouw waarmee die aangezwengeld is. Ze is kunsthistorica, ze bestudeert die hele relatie van Mies met Krefeld, want hij heeft er ook een fabriek gebouwd. Hij heeft er heel wat meubilair voor de familie Lange gebouwd, waar we destijds een tentoonstelling voor gemaakt hebben. En vooral moet ik hierbij Lili Reich vernoemen, de toenmalige partner en levensgezellin van Mies. Dat gebeurde allemaal in Krefeld en op een bepaald moment komt die vraag, omdat die mensen, kun je het je voorstellen, in Duitsland een soort Angelsaksische levensstijl hadden. Ze speelden golf, ze deden dat. En ze wouden een golfclubhuis. Mies was bijzonder trots op dit project, want hij heeft het ook tentoongesteld. De schetsen die voorhanden waren, heeft hij tentoongesteld in het Museum of Modern Art. Ondertussen zie je ook die kwaliteiten van Mies als tekenaar. Dat is soms te onbekend. Zijn manier om het om volumetrieën en ik wou je alleen, dit is een tekening, een soort overzichtstekening. Ze toont wel de grote lijn van dit project, die grote canopy die naar het golfclubhuis leidt. Maar ik wou alleen je aandacht vragen, je zal begrijpen waarom. Kijk eens naar dat vliegtuigje dat daar geschetst bij, dat hij daarbij getekend heeft. Jonas, jij dan gewoon starten, want ik weet zeker, ik heb zo'n slechte vibes start jij bij. Ik wil je even Jonas voorstellen. Klein applaus voor Jonas. Fantastisch getalenteerde jonge architect. Ah ja, dat moest ik nog even. Ja, oké, zo. De film. Ich habe oft die Architektur mit der Sprache verglichen. Man muss natürlich, um eine Sprache wirklich zu beherrschen, die Grammatik der Sprache beherrschen. Dann kann man sich klar ausdrücken. kan zeer normale dingen in een Sprache sagen. Man kann sehr logische Dinge zum Ausdruck bringen. Und wenn man ein Poet ist, kann man solche künstlerische Dinge damit aussprechen. Und ich denke mir, es ist in der Architektur überhaupt gar nicht anders. In all the walls have no bearing walls anymore. When it gave a new space idea, the floating space, there was the construction that made the strongest impression on me. Use of brick and so on, the honesty of materials and so on. I never forget this lesson I got there, you know, just by looking at this building. Ich glaube, dass die eigentliche Baukunst darin besteht, dass da eine große Harmonie von Hauptgedanken bis zu den letzten Details sein wird. Und die Gotik macht es doch eigentlich ganz klar, deren Details waren nur Mittel zur Verdeutlichung der eigentlichen Grundidee. Die Konstruktion folgt ihrem klaren Gesetz und kann gar nicht mehr erreichen. Aber wenn die Konstruktion zu einem Ausdruck You have to teach people to accept that and to do these things in a simple way. Everybody is individualist. An architecture isn't it's not an individualistic art. You know, that depends on the time, you know. And the things themselves, often the proportion between the things, you know, there's nothing, but still there is a proportion. Ik wil even zeggen dat deze film gemaakt is door Maarten van den Abele. En ik ken niemand die zo mensen in ruimte kan observeren. Wij beschouwen deze films als autonome kunstwerken. Dus ik vertik het van daar stukken van te knippen. Je moet dit als een soort geheel ervaren en het zit vol met lagen. Maar onder andere onbewust heeft Maarten die vliegtuigen daarin in geïntegreerd. En het lijkt me zo interessant. Ik verwacht nu. Ik heb u nodig, Jonas. Het lijkt me zo interessant ook van die vliegtuigen te zien met dat. Met dat gebouw van Mies van der Rohe, die hele discussie die destijds aan de gang was tussen geometrische vorm en Leistungsvorm. Hugo Hering die, en dan het grote voice, bijvoorbeeld niet van Hering, maar de Berliner Philharmoniker, die Leistungsvorm als een soort tegen idee had ten opzichte van die geometrische opbouw, van die academische opbouw van geometrische plannen. Het was toen een scherpe discussie die zich fijn toont hier in deze film ook. Auto's en vliegtuigen zijn per definitie door wind en aerodynamica gevormd, dat staat tegenover die gebouwen. De vroegere golfcourt die er echt was, is een amateur vliegtuigveldje. Ik wou gewoon eens die twee plannen van het golfclubhuis vergelijken met het Barcelona-paviljoen. Die staan op dezelfde schaal, even getekend. Stel u voor dat dat golfclubhuis ooit gebouwd zou geweest zijn. Er is, ik wou er nog één ding over zeggen. Het zou een even iconisch gebouw geweest zijn. Mies van der Rohe, een beetje op de summit van zijn Europese architectonische taal. Hij zal in de Verenigde Staten een andere taal, een symmetrie, een soort klassicisme, een Schinkeliaans klassicisme hanteren. Dat vrije plan dat zowel in het Barcelona-paviljoen als in dit gebouw aanwezig is. Het zou een echt fantastisch meesterwerk geweest zijn. De moeite waard om dit te doen, om aan die toch heel beperkte, je kan het geloven of niet, beperkte catalogus van misgebouw van voor de oorlog, dat zijn er amper 12 en er staan er al 3 van in Krefeld. Even deze vergelijking. Dit leidt ons, het leidt mij even naar een moment in ons leven van Hilde en mij, ons allereerste bezoek aan het Barcelona-paviljoen, dat toen nog maar kort gebouwd was. En we hebben dat bezoek gemaakt met Juan Muñoz, die niet meer onder ons is. Het is een groot kunstenaar die als een soort komeet in ons leven gepasseerd is, die heel erg jong gestorven is. En, ik heb het nog altijd moeilijk mee. Het eerste bezoek met hem in het kader, dat was in 1992, ook in dat jaar 92. Toen inviteerde Muñoz om iets samen te maken in Barcelona. Dat staat er nog steeds als je in Barcelona op bezoek gaat. Het staat helemaal op het einde van de Barceloneta. Het is een werk dat we samen gemaakt hebben. We hebben het paviljoen ontworpen voor zijn zeer enigmatische sculpturen. Die zo kenmerkend zijn voor Muñoz, die een soort zwijgende figuren. Muñoz had het altijd over de forbidden image en over stilstand en over sprakeloosheid. En als je dan, ik ga daar niet dieper op in, maar als je naar die figuren heel dichtbij kijkt, herken je het gelaat van Muñoz zelf, een soort zelfportret, maar ook een soort van, en dat is nog heel erg Spaans, het portret van Juan La Cruz, die spiritualiteit van de Spaanse geest. En coincidence, dat bestaat in een architecten hun leven, want opnieuw nog een golfclubhuis. En je gelooft het niet, op gelijktijdig, een soort gelijktijdig, een simultaniteit, gebeurde het dat wij geïnviteerd werden om een golfclubhuis te bouwen in Vlaams-Brabant, in Wingen, voorbij Aarschot, in die heuvelende, in dat heuvelende landschap. Het golfclubhuis was echt dienstig voor een reeds bestaand golfcourt. En die in een soort voormalige kasteeltuin georganiseerd was, die er al jaren bestond, maar er moest echt een nieuw golfclubhuis gebouwd worden. Is het plan ervan, je ziet twee grote delen. Het onderste noemen wij de barn, de schuur. Daar zijn vooral bergingen en afslagplaatsen, want om te leren golven moet je eerst honderden of duizenden ballen slaan op 30 meter, op 40 meter, op 50 meter, ook naar een doel toe. En het bovenste deel is het clubhuis, dat is voornamelijk onderaan zijn er kleedkamers, maar op de verdieping is het café en het restaurant een gegeven. Zo'n golfclubhuis is in wezen een soort plek van observatie. Van je kijkt naar de mensen die aan het spel. Je ziet mensen van het golfclub weggaan. En er zijn zoveel courts. En dan komen ze. Het spel is zo ingericht dat ze terug naar zo'n golfclub terugkeren. En het is een soort observatieplek. En ik vond een simultaniteit iets wat in gedachten kwam ook wanneer ik keek naar die mensen en de misgolfclub. Die idee van figures in a landscape, van die verschillende schalen van mensen van heel ver weg tot nabij, tot heel vlakbij. Ten aanzien van een soort ruimtelijkheid. En ook, dat is het ene, dat perspectivische van de menselijke figuur in het landschap of ten aanzien van een gebouw was wat mij heel erg opvallend, wat ik heel erg opvallend vond. Anderzijds, figures in a landscape betekent voor mij ook, ik ben geen golfspeler, maar er is iets een enorme logica dat dit soort sport uitgevonden is van een bal in een bepaalde richting te sturen, van dat gevoel, van die lengte, die beleefde geometrie in dat spel, vind ik bijzonder, een bijzonder gegeven in dit. Een aantal beelden van die golfclub is het is in wezen een betonstructuur, een gevouwen betonblad. Ik wil hiermee ik heb niet de naam op dit moment in mijn hoofd, maar mijn grote bewondering betuigen voor die zeer jonge meestergast op deze werf. 23 jaar was die kerel, die dit geometrisch complexe vouwblad op een impeccabele manier gerealiseerd heeft. Dat verdient mijn grote bewondering. Is een staalstructuur die dit ondersteunt. Heel snel gebouwd, je gelooft dat het niet. Het gebouw moest snel en deze hele werf heeft minder dan 1 jaar geduurd. Ja, wonderlijk landschap natuurlijk, met vijvers en met waterplassen en het bestaande Renaissance kasteeltje. En dat vroeger in het bassement de golfclub was, maar dat nu, even het interieur. Oké. Zeer recent zijn de archieven van de metropool de Bordeaux, geopend 2 weken geleden. Dat is een project waar we een aantal jaar aan gewerkt hebben. In La Bastide de Niel in Bordeaux. Het is de plek, Bordeaux uiteraard is de Gironde de Garonne, die de stad bevloeit, een brede rivier. Je hebt fantastische façades van de stad Bordeaux. Bordeaux heeft een enorme ommekeer gekend, stedenbouwkundig en ook wat mobiliteit betreft, een voorbeeldige keuzes gemaakt. Onder andere in dat plan is de ontwikkeling aan de andere oever, La Bastide, waar ook al een dorp, waar al een stadsdeel aanwezig is. De bruggen verbinden dat al, maar het oude havengebied, La Bastide, daar stonden nog een aantal restanten van 19e-eeuwse prachtige pakhuizen. Maar dat stuk dat je er ziet, is de Hall au Blé. De trein uit Orléans, die van Parijs kwam in de 19e eeuw, rijdt letterlijk doorheen dat gebouw heen. En de stad Bordeaux heeft dat gebouw gekocht, maar door vandalisme is de hele houtstructuur uit het gebouw weggebrand. Wat resteerde waren 4 muren, prachtige muren weliswaar, prachtig qua proportie ook. We hebben deelgenomen aan die wedstrijd en gewonnen. Alain Juppé zat zelf in de jury. Dit is een vroege schets van wat we echt voor ogen hadden. En de doorsnede is erg belangrijk in dit project. Je ziet een soort van stapeling, een soort omgekeerde cascade in die stapeling van depots. We wouden absoluut de depots in de oude depotruimte. De meeste andere projecten bouwden een doos om die depots, maar wij wouden 2 zaken. We wouden depots in de oorspronkelijke depotruimte, in die Hall au Blé, plaatsen. Die waren veel omvangrijker dan dat volume. Dus letterlijk stegen zij uit de volumetrie van van dat pakhuis. En een tweede zaak, wat wij wouden, was die, als je het hebt over archief, gaat het over volheid, over compactheid, over massa. Ja, eigenlijk heb je het nauwelijks over leegte. Dat zijn enorme hoeveelheden documenten en die gestapeld zijn en gerangschikt zijn en enorm gewicht ook vertegenwoordigen. Maar we wouden die massa voelbaar maken, vandaar die cascadevormige stapeling. En het negatief van die stapeling is de leeszaal. En aan de andere zijde is de opbouw van de galerijen waar de magaziniers wandelen. En die zijn ook echt wel bijzonder eigenlijk. Elk niveau is net even anders. Er is een zeer... Enfin, ik ga niet het gebouw tot het uiterste aan zien, maar er is een blok bijgebouwd, zodanig dat er een soort tuinruimte ontstond, die wij gebruiken. Die tuin is een samenwerking met de Jardin Botanique, de directeur van de Jardin Botanique ontwikkeld, en heeft voornamelijk planten die met papierproductie te maken hebben. En de landes, al die pines, al die bomen in de landes, dat was destijds bedoeld voor papier te maken. En dat is één zaak. Die balk die we daar gebouwd hebben, die heeft ook een eigen structuur, maar ik wil een beetje vlug, dat ziet er daar allemaal zo uit. Voorlopig staat die archief nog totaal geïsoleerd in een kale landschap. Ik ga niet te veel uit mijn nek kletsen, maar ik heb een enorm harde discussie gehad met Winnie Maas, die het hele gebied ontwikkelde, later, nadat wij de wedstrijd al lang en al aan het bouwen waren, bestond hij het, hij wou die plek volbouwen. Dat heeft een gevecht geweest, in regel, een Hollander tegen een Vlaming, daar voor allerlei commissies in Bordeaux. Hij heeft het onderspit gedoven. Ja, maar we hebben er iets aan overgehouden, want eerst wou hij daar volumes zetten in onze tuin. En daarna wou hij zoiets als jungle boxen, tot vlak tegen de muur. We hebben deze canopy aan overgehouden om hem een plezier te doen. Binnenin ziet het er een beetje zo uit. Dus die cascade die tot eigenlijk buiten het dak gaat in de lichttoetreding... Voilà. Ondertussen zitten er echte mensen hier al aan het studeren. Ja, ik zou het Rijksarchief... Sorry van de Engelse titels, maar ik moet dit nog eens doen in andere omstandigheden. Het Rijksarchief in Gent, dat overkomt ons, die serie archieven. We hebben ook het Stadsarchief van Antwerpen gemaakt, het Felix Pakhuis. En nu het Rijksarchief in Gent, dat ziet er zo uit. Het is een blok die wij prominent aanwezig wouden stellen in die urbane context. We zitten in de Bagattestraat, dat is de straat die pal uitloopt op de toegangsdeuren tot het Café van de Vooruit. Die een straat geworden is enerzijds met die... nog restanten van vroeg 20e eeuwse huizen, maar vooral met een serie banale en allerbanaalste appartementen. En we wilden dat blok. Dat blok is glanzend in een geëmailleerde baksteen, maar we hebben daar die legplanken op gemaakt. Een soort van, en ik denk dat het eigenlijk een soort van statement is, dat elk gebouw een soort in wezen, een soort wachten, een verwachting, maar niet alleen verwachten, echt letterlijk het wachten moet uitdrukken. Uiteraard, die legplanken, daar komt nooit iets op, maar het was zo'n soort, we hebben zo'n soort fantasie dat er ooit misschien objecten op die platen zouden gesteld worden. Ik heb er niet veel, maar het is ook de verbinding tussen die plaatvormen, tussen het hogere volume en die plaatvormen lopen door in het lagere volume. Dit is een kleine vergaderzaal waarom het een soort spiraalvormige omgang gaat, die dan naar belangrijkere verdiepingen leidt. En dit zijn de leeszalen van dit Rijksarchief. Wat we toen gemaakt hebben, is die grote serie van lichttoetredingen, een soort van kegelvormen. En we zijn daar heel trots op, omdat we die kegelvormen alles een beetje doen. Eerst en vooral het noordelijke licht in de leeszalen brengt. Ten tweede, op de zuidflank van die kegels staan fotovoltaïsche panelen. Ten derde, ook het kunstlicht zit vervat in deze kegelvormen. En ten vierde, het zijn ook de akoestische absorberende elementen. En wees zeker dat dit soort dingen nog in de toekomst zich zullen voordoen in sommige van onze projecten. Het is te goed gevonden. Universiteitsbibliotheek in Gent is een project waar wij, ik heb geen idee, maar ik denk dat we stilaan de 10 jaar naderen. Dat ons zeer na aan het hart ligt. Sterke component in de stad Gent, in onze stad. Onhaast ondenkbaar. Het was bijna een vergeten ding, weet je, meer dan 10 jaar geleden toen niemand hield daar echt van. Nu is onder andere Sylvia van Petegem erin geslaagd om dit gebouw op de kaart te zetten. We zijn eraan aan het werken. Het is een ontzettend monnikenwerk, want wat doen we? Dit is een authentiek beeld van een authentieke foto van kort na de realisatie van de Boekentoren door Henri van de Velde. Ik schat midden jaren 40, want het heeft een tijd geduurd. Het is in 30 begonnen, maar eigenlijk in 47 is er nog de laatste hand aan gelegd. En het was heel duidelijk dat van de Velde absoluut heel sterk dat beton, dat monolithe karakter van beton, dat bijzondere materiaal dat van duizenden steenpartikeltjes tot één monolith kan gegoten worden. Dat is een soort wonder waar ook de Romeinen al van op de hoogte waren. Maar dat zich heel prominent moest tonen in de Boekentoren, die zuil in beton en ook de horizontale volumes. En die canopy hier, die helemaal verdwenen was, die hebben we ondertussen opnieuw gebouwd. En we zijn daaraan bezig. We hebben ook een nieuwe toegang die nu al in gebruik is. Maar wat ik zo echt een soort het aanraken van een gebouw, en in dit geval erg bijzonder vind, is dat wat wij doen is met dus kracht van waterstraling een stuk huid van die beton afhalen, 4 centimeter van die beton afhalen. Heel precies, niet meer. Soms schieten we toch eens door die erg dunne wanden van de Velde heen. En we gieten daar 5 centimeter beton tegenaan. Dat is een monnikenwerk van je welste. Dat eist zoveel continue aandacht, zowel van de uitvoerende mensen, niet... Dus, Het is niet verwonderlijk dat dit soort mensen uit Portugal komen om dit met dit, deze bijzondere aandacht te doen. En van onszelf ook, elke centimeter, meter wordt bekeken. Ja, we hebben ook wel eerst een soort depot gebouwd in de binnenplaats. Dat was eigenlijk onze eerste actie. We hebben die boeken uit de toren gehaald, in die depotruimte een plek gegeven. Later komen die boeken terug in de toren. Maar we moeten... De toren is een echte slechte isolator. Dus we bouwen een soort toren in de toren. Een tweede met een op afstand van 80 centimeter. Een tweede toren daarin om dat klimaat voor die boeken onder controle te krijgen. Het stuk dat nu klaar is in de nieuwe toegang is dit hier in deze vleugel. Voorheen de faculteit... kunstgeschiedenis die we moeten verdringen hebben. Die mensen vonden dat niet erg fijn, maar we hebben dat toch maar moeten doen, omdat wij meer bibliotheekruimte nodig hebben, een digitale bibliotheek enzovoort. En dit stuk is in functie, maar je kan letterlijk... dit is even die nieuwe luifel ook die je ziet, die we gebouwd hebben. Ja, in de jaren 50 is die plakwerk op die toren gekomen, omdat er toen al... problemen met de beton was en met betonrot enzovoort. Maar je kan letterlijk hier zien, we zijn ongeveer aan deze hoek nu, hoe de verschijningsvorm van dat nieuwe gebouw, ik denk dat het een nieuwe, krachtige materialiteit zal vertegenwoordigen in de stad. Ja, ik had het net... de oude paviljoenen getoond, een vraagstelling om een gebouw te maken naar in Krefeld in het kader van de Documenta. Fijn is dat we zitten nu al 2012, dacht ik. Het paviljoen in Middelheim mogen bouwen, hebben met als vraag een plek te maken voor sculpturen. Dat is net alsof de balans zich op een of andere manier helemaal waar maakt, van eerst iets te mogen maken voor schilderkens, nu voor sculptuur. En er werd een nieuwe, ofwel bestaande... laat 60er jaren tuin, de Hortiflora, toegevoegd aan het complex van Middelheim. En de vraag was om er een paviljoen te bouwen waar kleine sculpturen, dure sculpturen ook, of duurzame sculpturen, of zeer, die toch enige bescherming nodig hadden, om die daar een plek te geven. Omdat die Hortiflora, of dat deel van de Middelheim een soort plek moet worden waar geen vaste sculptuuropstelling, waar men monografische tentoonstellingen kan maken, waar een kunstenaar een opstelling maakt in die tuin. En er wordt handig gebruik gemaakt ook van die groene kamers die er al zijn sedert de beginjaren 70. Maar er was behoefte aan dat paviljoen, omdat veel kunstenaars ook een klein werk, klein sculpturaal werk hebben. En vandaar. We hebben het gebouw gemaakt als een soort verknoping ook en van paden die reeds uit die andere delen van Middelheim, van dat fantastische museum, en die laten doorlopen tot in ons gebouw. En ik heb het nog niet verteld, maar... wij, Robrecht en Daan, werken heel precies met cijfers, dat is 3, 5 en 7. En alle vermenigvuldigingen van 3, 5 en 7 tot oneindig. Iemand die bij ons nieuw komt werken, moet er 10 bij berekenen. We zitten ergens in de 50.000 enzovoort enzovoort. Wij geloven heel sterk in die getallen, als een soort van taal, onderlinge taal tussen ons op het bureau. Waarom Maar het gaat over de dikte van een tafelblad of een poot of tot en met in urbane projecten, ook in grootschalige projecten. Maar dat huis is wel een heel erg exemplarisch onderzoek van deze ratio's. Zowel in die planindeling, in de strookvorming, ook in de hoogteopbouw. En een heel bijzondere materiaalkeuze. Het hele gebouw is in staalplaat uitgevoerd en wordt door stalen ribben vastgehouden. De platen worden vastgehouden en die stalen ribben verknopen zich of vervlechten zich liever in het dak. En er is altijd zoiets geweest bij mij dat een bepaalde frase van Gottfried Semper, die mij enorm bijgebleven is, dat de origine van de architectuur de weefkunst is. Hij had het misschien wel over nomadische tenten, maar ook dat weven als een soort van middel tot het maken van architectuur. Ik ben een ongelooflijke minnaar van gotische architectuur. Ik moet om de 3 jaar naar Laon om dat nog eens te gaan beleven. Of andere kathedralen waarbij uit de pijlers de hele structuur van de gewelven groeit. En ook dit gebouw thematiseert vooral dit idee van de architectuur als een soort, als een manier van maken die vergelijkbaar is met het weven van dingen. En wij dachten, als we iets heel, wat doen we met sculptuur, wat doen we als architect ten opzichte van de sculptuur, we trachten iets heel essentieels en expliciets te zeggen over het fundament van de architectuur, in dit geval het weven, weaving. Het ongelooflijke mooie was ook dat wij zelf de eerste kunstenaar mochten uitnodigen. Dat was Menno Mewis, is ondertussen ook niet meer onder ons. Het is heel, heel erg treurig dat zo'n jonge mensen soms zo vroeg weggaan. En wij mochten zelf een kunstenaar voorstellen. En het heeft bij mij geen minuut geduurd. Ik zeg, ik wil Thomas Schutte uitnodigen. Maar vooral om zijn keramisch werk. Schutte heeft een enorm breed spectrum. Het gaat van zijn beroemde modellen, bunkers voor kunstenaars, die eerste modellen uit de late jaren, vroege jaren 80, staalsculpturen enzovoort. Maar onder andere dat keramische werk van Schutte, dit zijn die urnen, en dat noemt Life Before Death. Maar ook die figuren op die shelves, dat zijn wichten, niet mis te verstaan. Dat is Schutte zelf, nota bene. Maar die wichten, dat zijn booswichten. Ik vermoed dat dit in een of andere partijsecretaris is van de voormalige DDR. Maar andere gezellige mannen stonden op die shelves, zoals Ceausescu. En een man met een heel klein snorretje ook. Dus allemaal in dat zo lieflijke materiaal, dat is heel, heel Schutte, die enorm materiaalbewust is in die ceramiek uitgevoerd. En er zaten die ideeën ook, waarom we dat vroegen? We hadden vroeg het idee dat het gebouw een soort huis moest zijn, dat de sculpturen de reële bewoners van het huis zouden zijn. En dat bezoekers ook de bezoekers zouden zijn. Bezoekers zijn bezoekers en sculpturen zijn figuren, figures. En ook met de gedachte dat de origine van de sculptuur eigenlijk het menselijk lichaam is. Ja. Ondertussen een heel fijn kleine, maar toch aan ons zeer warme ervaring was het zeer tijdelijke gebouwtje dat wij gemaakt hebben voor een festival in Horst. Een mooie invitatie was dat, een onvergetelijke invitatie. We hebben toen ook Guy Mouton mee uitgenodigd om in dit zeer lucratieve project te stappen. Castra noemde dat. Een tijdelijke constructie voor een festival van kunsten, maar ook van muziek. En muziek is iets dat mij heel aan het hart ligt, maar dat was werkelijk heel muziek die heel ver van me afstaat. De muziek die door DJ's gemaakt wordt. Er waren grote namen aanwezig, onder andere Lefto was aanwezig. Misschien is dat jullie, maar ik heb de man leren kennen als een onbijzonder sympathieke en interessante figuur. Muziek. Project zit in een serie, zou ik zeggen, projecten. Daarnet alludeerde Christophe daarover dat wij, er is in, Joseph Rickword heeft dat fameuze artikel over Adam's House geschreven. Het zijn zo van die dingen die, we hebben nog altijd de ambitie om de hut van Loger te bouwen, of Adam's House, of, en daar zijn een aantal gebouwen uit voortgevloeid, onder andere hier die Castra, een soort gewelf in hout en plastic hoofdplaat en een soort ompaling, vandaar dat we het ook Castra genoemd hebben naar de Romeinse settlements. En het zag er zo uit, het was een soort plastic constructie, waaronder muziek en licht en voor de dagen van het festival, maar we hebben daar ontzettend veel plezier aan beleefd, op een of andere manier ook de setting. Ik ben Gijs van Warenberg nog altijd erg dankbaar voor die mooie invitatie. En dat het dan ook werkelijk gebouwd werd, met veel enthousiasme van mensen die er zelf aan getimmerd hebben. Zo. Heel boeiende structuur hebben we samen kunnen ontwikkelen met Guy Mouton. De Melkerij, dat is weer een filmpje. Het duurt zo lang niet, maar ik vond het zo mooi. Weet je waarom ik het wil tonen? Nogmaals, wij zijn zeer gehecht aan deze films die Maarten van de Nabelen voor ons maakte. We proberen gestaag er een film aan toe te voegen, maar ik wou even toch muziek vanavond ook. Ik kan daar lang over uitweiden, maar het is fundamenteel in ons leven. En meer nog, als je ouder wordt, hoe belangrijk die kunstvorm is. En ik durf grif te stellen dat dat mijn hart er dichter bij is dan bij de architectuur, bij de muziek, alhoewel ik geen noot kan spelen, nauwelijks een wijsje kan fluiten. Maar ik kan me eindeloos verwijlen in muziek. Het is dan voornamelijk klassieke muziek en een heel klein partikeltje jazz, maar ik moet eerlijk zijn. Het is voornamelijk klassieke muziek. En ik wou daarom die film even tonen, omdat we door een kleine ruimte, ik heb het niet over concerten, maar een kleine ruimte voor muziek gemaakt hebben en voor boeken. Kan jij het weer starten? Thank you.